ทำกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมเพื่อเรามีหูอันเดียวกันจากว่านจากเรือนจากงานลาการมาถือบวชมาปฏิบัติจากเรือนไปเกี่ยวข้องด้วยเรือนให้ได้มีบทเรียนหลายๆอย่างหลวงตาจะพูดให้ฟังสิ่งที่พูดนี่มีอยู่ในเราด้วยมีอยู่ในคัมภีร์ตำราด้วยไม่ใช่ลมๆแรงๆพวกเราก็ไม่ใช่ตาสีตาสาหูเห่าโตทุนเป็นการศึกษามาปัญญาชนทุกคนเราก็ได้ทำจิตกรรมเกี่ยวกับปัญสำคัญในทางพุทธศาสนาทั่วโลกกันเป็นวันสาคนของโลกวันวิสาขบูชาเนี่ยตอนนี้พระพุทธเจ้าของเราคงจะมองต้นสีมหาโพอย่างไม่กระพริบตาเสวยพุทธิสุขเพราะความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกพร้อมพระธรรมสมบูรณ์แบบทำอันใดที่ทำให้เกิดการตรัสรู้ขึ้นมาทำยังไงได้บทเรียนจากตัวเองไม่มีครูสอนเมื่อเราสวดเมื่อกี้นี้สติปัฏฐานกายานุปัจจนาเวทนานุปัจจนาจิตตานุปัจจนาธรรมานุปัจจนามันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาในเวลามีสติเวลาทำความเพียรเวลาบำเพ็ญบังกิตแล้วก็ได้สวดยิ่งเหล่านี้สอนให้หลงสอนให้รู้ด้วยกายก็สอนให้เราหลงก็ไงกายก็สอนให้เรารู้ก็ไงเวทนาก็สอนให้เราหลงก็ไงเวทนาสอนให้เรารู้ก็ไงจิตสอนให้เราหลงก็ไงเป็นทุกข์เป็นสุขเพราะของจิตก็ไงธรรมสอนให้เราหลงสอนให้เรารู้ก็ไงก็ได้บทเรียนไปจากของจริงคือร่างกายนี้ปฏิบัติอย่างนี้เป็นหนึ่งก่อนจึงมามีตำราทีหลังเรียกว่าพระไตรปิฎกนั่นมีอยู่ในเราว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็ทำเกิดขึ้นมาทันทีทำมันได้ทำให้เกิดการตรัสรู้รู้โลกบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมีอัตถะมีพยัญชนะเอามาพูดมาสอนผู้คนได้นับจากนี้ไปประมาณเดือนกว่าๆจึงได้แสดงธรรมกำลังวางแผนจะทำอะไรไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนแม้ไปสังหาครูบาอาจารย์ที่ใดอุตตกาดาบทอาราธดาบทท่านก็ไม่พูดเรื่องนี้มาเป็นการตรัสรู้เองโดยชอบขึ้นมาจะเอาอย่างไรดีในเวลานั้นประเทศอินเดียมีลัทธิแน่นหนามากมีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานในคนที่มีวรรณะถือกันมากแต่พระองค์ก็ปฏิวัติออกปวดจากกษัตริย์เขาเก้าผมเสียจะโกนผมที่นุ่งขังฝาดไม่ใส่เพื่อประดับตกแต่งอะไรมันก็แปลกที่จะไปสอนใครก็วางแผนยุ่งยากไม่เหมือนพวกเราพวกเราในเวลานี้มีที่รองรับเยอะแยะการเผยแพร่ก็เป็นรูปแบบอย่างหนึ่งในวัดวารามในสมณะสาวกเป็นพระเป็นสงฆ์บริจกบริจิกาวัดวารามแต่ขณะที่พระองค์อยู่ในสีมหาโพธิ์สวยบุตรสุขก็วางแผนที่จะไปทำงานมองหาคนที่จะบอกจะสอนใครหรอจะมารู้เรื่องแน่จึงมองเห็นแต่จะไปขี่เดชที่เคยอยู่ด้วยกันมาคงจะพอฟังได้เดือนกว่าเดินทางจากพุทธกยาไปถึงพระราชาสีตามไปกระแสไปเพราะพระราชาสีนี้มีอิสิปัตตนะมฤคทายวันเป็นที่ของฝางของคือสีสีไปทั้งหลายที่ไปอยู่อาศัยที่นั่นห่างจากพระราชสีไปวันเจ็ดประมงก็ทางไปขณะที่เดินทางออกจากพุทธคยาจากการตรัสรู้สีมหาโพธิ์นั้นแล้วไปพูดรายละเอียดนะแล้วก็จำมาเนาะแต่ว่ามีหลักฐานน่าจะพูดว่าเพื่อเป็นส่วนประกอบให้ท่านผู้ฟังไม่ดุ่นเดาเดินทางออกจากสีมหาโพธิ์มีอุปการชีวกคนดังเห็นก็เกิดหน้าเลื่อมใส อยากถามก็ถามดูทำไมสำนักตรงนี้จึงมีลักษณะท่าทางสง่าราศีให้เหมือนสำนักอื่นๆก็อยากถามก็ถามท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมท่านยังมีผิวพรรณผ่องใสนักมากครูของท่านคือใครใครเป็นครูสอนท่านจากนั้นก็อวดกันเรื่องครูเมื่อเจอกันก็พูดขึ้นว่าเราเป็นพราหมณ์เราเป็นกษัตริย์เราเป็นแพทย์มาจากตระกูลนั่นตระกูลนี้ครูของเราคือครูทั้งหกอะไรก็ว่ากันไปครูก็กระจายนะอะไรครูทั้งหกเราเคยเรียนมาจำไม่ได้เมื่อพระบาอุปการชีวุคนนั้นถามอย่างนั้นทำไมไม่เหมือนครูของเราที่เคยอยู่ด้วยกันมาพระพุทธเจ้าก็เราเป็นชาวเสียมภูตัดสรุเองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูของเราอุปการชีวุคเนี่ยแลบลิ้นใส่เลยมันลายหนีไปคุยโวกันไปไม่ฟังเลยแต่ที่จะได้ฟังธรรมพอเห็นแล้วก็ไม่ชอบถอนความพอใจและความมากพอใจออกไปเป็นด่วนรับด่วนไปเสดคำพูดแบบนี้ไม่ชอบอุปการชีวกคนนั้นก็อันหลังหนีไปกันเองได้บทเรียนเนี่ยพระพุทธเจ้าได้บทเรียนโอ้เราพูดมากเกินไปหนีเย็นไปเดินไปถึงปัญจวัคคีย์เลยทีเดียวตอนไปพบทีแรกเห็นปัญจวัคคีย์อยู่ปัญชีหนีไปเลยไปจำได้จากเรียนกว่าเทศะสำนักมากๆมาแล้วตามมาแล้วพวกเราอย่าตอนรับเพราะคนล่มเหลวไปหนีไปเดินไปที่ถึงอิสิปตนะระบาดไปพักที่นั่นแต่พุทธเจ้าก็ตามไปอีกพอตามไปอีกเอาพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เอามาอีกแล้วสำนักมากๆมาอีกแล้วเพราะเราอย่าสนใจจะนั่งก็นั่งได้ไม่นั่งก็แล้วแต่ไม่ต้องต้อนรับอะไรเจ้าไปเดินไปถึงขณะที่ปัญจวัคคีย์นั่งคุยกันอยู่สนทนากรรมกันอยู่ไม่ใช่พูดอะไรพระเจ้าดูก่อนปัญจวัคคีย์ดูก่อนไม่ใช่เราเป็นชาวเสียมภูตัดรู้เองไม่ใช่คำนั้นแล้วดูก่อนปัญจวัคคีย์เราได้ตัดรู้โดยโชคเราจะบอกปัญจวัคคีย์ซึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาโดยเพราะโกนทยาพราหมณ์เราเคารพเป็นสัตบุรุษเป็นบรรพบุรุษของเราดูก่อนดูก่อนวังเราตรัสรู้แล้วออกคำว่าได้ยินว่าตรัสรู้โกนทยาพราหมณ์หันหน้ามาใส่ส่วนวัปปะพัทยะมหานามะอัจฉิยังหันหลังให้อยู่ไม่สนใจก็เลยพออาชนะไปโบให้นั่งให้แสดงธรรมก็ปรากฏว่าวันนั้นเด็กพระสงฆ์ขึ้นมาอันยาคนดัญญะการเทศนาของพระเจ้ากันแรกคือวันเป็นเดือน8เรียกว่าวันอาสาฬบูชานับจากเดือน6ไปถึงเดือน8ได้ก็วันเดือน6ว่าที่เกิดพระสงฆ์ขึ้นมาตามลำดับอันยาคนดัญญะลูกก่อนวัปปะพัทยะมหานามะลูกทีหลังทีหลัง4วัน5วัน10วัน7วันไปเกิดเป็นพระสงฆ์ขึ้นมามีรัตนะ3พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมบูรณ์แบบพระองค์จึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทโธสามารถสอนคนอื่นให้รู้ตามได้มีหลักฐานการที่เอามาปฏิบัติธรรมอย่ามาเชื่อเราไม่ทำตามคำสอนของพระเจ้าโน้นเราจะบอกวิธีให้รู้เรื่องธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่เราวิเศษกว่าพระเจ้ามารู้มาเห็นด้วยกันนะมันจะเป็นยังไงถ้าไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงประเทศชาติผู้คนมนุษย์ทั้งหลายจะกลับไปหันหลังเข้าไปหา 3-5,000 ปี 100,000 ปีมันก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องเจริญก้าวหน้าแล้วทุกวันนะอย่างลูกตาพูดกันลูกคนว่าถ้ายังทุกข์อยู่ล่าสมัยถ้ายังโกรธอยู่ล่าสมัยถ้ายังหลงอยู่ล่าสมัยเขาไม่หลงเขาไม่ทุกข์เขาไม่โกรธแล้วทุกวันนี้เราเดินไปก็สอนอยู่เท่านั้นในที่สุดมีศักดิ์ศรีพยานเฉลยขึ้นมาปัญญาผีทั้งห้าอยู่ไปอีกไม่นานเอ้าพระสาวกุลบุตรเป็นลูกเศรษฐีในพาราณสีนั้นร้องออกมาตอนเช้าประมาณ4-5เนี่ยทุกหนอทุกหนอออกจากพาราณสีมาอิสิปตนะ พราะที่นั่นเหมือนที่ปลดปล่อยทั้งสัตว์สาราสิ่งใครมาอยู่ก็ไม่มีอันตรายเมืองพาราสีกันเอาไว้เป็นที่ปลดปล่อยของสัตว์ทั้งหลายสำนักฤาษีขี้ไฟมาใช่กันยะสาวกบฏก็ลูกก็เดินมาอาจจะมีฤาษีขี้ไฟอยู่แถวนี้บ้างทุกหนอทุกหนอขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังจงกรมอยู่ประมาณนี้คำนวณดูนะมโนภาพนะตอนเช้ามืดยะสาวกบฏออกหนีจากบ้านมาไม่ให้ใครรู้เมื่อวานที่กำลังคนกำลังหลับมาก็มาถึงอิจิปตนะทุกหนอทุกหนอวุ่นวายเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินทั้งที่เป็นลูกเศรษฐีคนเดียวก็ยังมีทุกข์นะน่าจะไม่ทุกข์เลยอะไรก็ไม่อดไม่อยากพระเจ้าดวงจงกรมอยู่ก็เรียกขึ้นตอบที่ไม่วุ่นวายที่ไม่ทุกข์หนอไม่ทุกข์ที่ที่ไม่วุ่นวายที่ไม่มีทุกข์มาที่นี่เถิดยะสาวกบฏได้ยินเสียงตรงกันข้ามกับความเป็นในชีวิตจิตใจของตนถอดรองเท้าเดินเข้าไปพระเจ้าก็จงงมอยู่ก็จะเดินทำให้ฟังในอนุภิกถาทั้งห้าเหมือนกับซักพอกชีวิตจิตใจมันเปื้อนมาด้วยความทุกข์หรือความวุ่นวายชีวิตของยะสาวจึงออกมาเป็นการพูดทุกหนอทุกหนอวุ่นวายหนอเหมือนชอบเสื้อผ้าที่มันเปิดเพื่อนมาพระเจ้าก็แสดงธรรมานุปภิกถาเหมือนกับซักให้มันสะอาดแล้วก็ย้อมให้ธรรมเทศนานั้นที่เสร็จโปรดยะสาวกบฏในที่สุดยะสาวกบฏก็ได้สำเร็จดวงตาเห็นธรรมถือบวชเหมือนกับปัญญาภีเข้าไปแล้วบิดามารดาบริวารของยะสาวกบฏไม่เห็นตามหาวุ่นวายกันต้องละต้องจะไปอีสิต้นละใครก็ไปโน่นเธอโน่นก็มาก็มาเห็นรองเท้าอยู่หน้าวัดก็พ่อก็จำได้บิดาของยะสาวกบฏเศรษฐียังจำได้นี่รองเท้ายะสาวถามว่าไปไปเห็นยะสาวกบฏบวชเสียแล้วนั่งล้อมพระพุทธเจ้าอยู่เศรษฐีบิดามารดาเพื่อนของยะสาวกบฏก็ไปร่วมฟังธรรมขณะที่โปรดยะสาวกบฏทั้งปัญญาเก่าด้วยนะไปด้วยกันนะพระเจ้าก็แสดงธรรมก็ได้เกิดเรื่องใสศรัทธาเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกเกิดขึ้นขณะนั้นภิกษุภิกษุณีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาเกิดขึ้นในนั้นเป็นคนแรกคือพ่อของยะสาวแม่ของยะสาวปัญญาของยะสาวก็ในวันพระเจ้าพ่อหมู่สงฆ์ปัญจียะสะไปฉันที่บ้านโปรดก็โจมเท่าไหร่เพื่อนของยะสะกุลบุตรเห็นยะสะบวชเอ้ามาถือบวชอีก45คนนะมันมันก็เกิดขึ้นมานี่หลักฐานใครละเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือตัวสมควรผู้คนทั้งหลายปัญญาวิชียะสะกุลบุตรเพื่อนยะสะกุลบุตรนับจากด้านไปอีกพระพุทธเจ้าได้สั่งให้พระสงฆ์ที่เป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงแห่งมารพวกเราไปได้แล้วไม่ต้องอยู่ตรงนั้นไว้เพื่อประโยชน์เพื่อคุณแก่คนถ้าเชิงนี้ไปเป็นความจริงให้บอกไปสอนผู้คนทั้งหลายให้เขาหลงเขาไม่รู้ให้เขาได้รู้แล้วนี่เข้าไปไปเถอะไปเถอะพวกเราอย่าไปทางละสองลูกนะให้ไปทางละลูกแยกย่ากันไปเราก็จะไปยังอุรุเกลาเสนานิคมหรือราชคฤห์ที่ได้นัดกันกับพระเจ้าพิมพิสารสมัยเสด็จออกทรงประหนวดเจ้าเดินเมืองกษัตริย์ด้วยกันพระเจ้าพิมพิสารก็พระเจ้าจิโตทะระเป็นกษัตริย์ด้วยกันของบ้านของเรืองตามหัวเมืองต่างๆมาก็บอกว่าถ้าเสด็จค้นพบจดจำเจ้าไหนก็นำมาบอกด้วยเด้อท่านมาบอกด้วยอย่าทิ้งพ่อนะก็ไปเลยไปบอกไปสอนนี่คือความประกาศพระศาสนาจึงเกิดวัดแรกขึ้นมานับจากวันเพ็ญเดือน8ไปถึงวันเพ็ญเดือน3ประมาณ9เดือนมีพระอรหันต์เกิดขึ้น 1,250 รูปเนี่ยนับไปดูสิทำไมได้มาจากไหน 1,250 รูปนะ พราะพระเจ้าจำอยู่ที่ปีรุ่นพระเจ้าพิสารสร้างให้เป็นวัดวัดแรกที่สุดเลยในวันเป็นนางสามภิกษุทั้งหลายที่แยกย้ายกันไปต่างกันเผยแพร่ได้ผู้รู้จักปัญญาโกฏัญญาวัปปะปัญญามหานามะอัจฉิกรมทัญญาสักโกแก้ย้ายไปก็ในวันเป็นนางสามนั้นมันเป็นวันประเพณีของชาวอินเดียเขาก็เคยไปร่วมกับผมกับพวกเราล่ะวันสงกรานต์เราไปอยู่ที่ไหนก็กลับบ้านไอ้วันสงกรานต์น่ะอะไรก็กลับไปจุดจีนคนก็พักผ่อนไปจุดจีนกลับบ้านกับช่องไหว้บรรพบุรุษแต่ที่พระอรหันต์เนี่ยเกิดขึ้นมาจะไปไหว้ใครมันไม่งูหลงมาแล้วจะหาใครล่ะไม่กลับไปหาบรรพบุรุษไปทำพิธีตรงเล่นสงกรานต์เหมือนคนไทยเที่ยวเล่นขี่รถเล่นเที่ยวโน่นเที่ยวนี่พระอรหันต์เหล่านั้นน่ะที่เกิดจากการเผยแพร่ผลงานของภิกษุที่ไปเผยแพร่เกิดขึ้นมาก็ชวนกันไปเฝ้าพุทธเจ้าเพราะวันเป็นเดือนสามเป็นวันสำคัญของประเพณีของเขาหลวงกาก็เคยไปเวียนเทียนที่สารจีเมืองลักเนาไปวันเดือนสามไหนพอดีเอาไปเจอพิธีของเขาเขาเรียกวันใส่ร้ายป้ายสีรถงกสนานนะใส่ร้ายป้ายสีวันสงกรานต์บ้านเราหน่อยเล่นมอมกันเหมือนคนโบราณมอมมันมีแก้งเอาก้นหม้อเอามือไปเท้าก้นหม้อสนมไปป้าหน้ากันก็ไม่ว่ากันไม่โกรธกันในวันนั้นแต่นี่ก็มีแป้งไม่มีก้นหม้อเหมือนเมื่อก่อนนะใช่ไหมใครเกิดอายุ70-80 ปีคงเห็นสมัยนั้นนะเขาใช้แป้งเอาก้นหม้อดำๆไปปะกันนะนี่ก็เหมือนกันแหละสันดาเคยไปเวียนแทนอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่สารขี่แล้วก็เล่นกันไปสลายป้ายสีเขาจะมาป้ายเราสีของเขาเนี่ยชักมาออกนะตาหน้าก็โอ้ยเป็นเดือนละจึงจะทาออกแต่ว่าไม่ใช่สีดำเป็นสีต่างๆสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีอะไรต่างๆใส่เสื้อเขียนอะไรเลยเราก็นั่งอยู่ที่วัดในสารขี่แล้วก็เฮขึ้นมาใหญ่ๆมาเห็นหลวงตานั่งดูบรรพบุรุษที่สร้างกติสร้างวัดขึ้นมาด้วยหินกติดังนั้นที่มานั่งอยู่น่ะยังงดงามอยู่เลยระหว่างเสาระหว่างคือระหว่างจันทันเป็นหินดังนั้นต่อกันเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเลยปานี่ยิ่งกว่าไม้สิแต่หลังคาไม่มีแต่เสากับคือกับจันทันมองสวยงามที่สุดเลยระหว่างพื้นระหว่างดวดระหว่างจั่วโอ้ยงามที่สุดเลยเป็นนั่งดูโอ้ย 2-3 พันปีอ๋อใช่พระพุทธเจ้าเลยมาดูผีเมืองคนโบราณให้นั่งพอดีพวกเล่นแต่ไล่ไปสีขึ้นไปอาไดรามะอาไดรามะอาไดรามะมันเห็นเราด้วยว่าองค์ไดรามะไดไลรามะไดไลรามะลมเข้ามาเราก็นั่งหลับตาเฉยพอมาใกล้ๆแล้วก็ยศเสียงลงเดินจอขึ้นมาก็คานเข้ามาเอาสีมาติดจีวรเราเม็ดหนึ่งมันก็ออกหนีไปนี่ก็ดีมากกันไม่ใช่ถึงเนื้อถึงตัวเหมือนก็เล่นสงกรานต์บ้านเราทุกวันนี้ถึงเนื้อถึงตัวกันเลยแต่ไล่ไปสีก็พวกพระอรหันต์ทั้งหลายที่เกิดจากการเผยแพร่ระหว่างนับจากเดือนเป็นเดือน8ถึงเดือน3ในกระแบน8 9เดือนเกิดพระหลาน 1,200 อยู่ไปรวมกันที่ป่าวิรวันสวนวิรวันปุงราชคือเดินทางไปพบพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยไปอยู่ที่นั่นพระเจ้าโอ้อัศจรรย์เนาะพระสงฆ์ที่มาเนี่ยมารวมกันไม่ได้นัดหมายตั้ง 1,250 รูปล้วนเป็นพระหลานทั้งหมดเลยแสดงโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยขนาด9เดือนเนี่ยมีพลังเกิดขึ้น 1,250 รูปนี่คือผลงานของธรรมะที่เป็นหลักฐานความจริงที่ปรากฏการสมัยพุทธกาลอันนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ทรงศิลป์เขียนป้ายหน้าวัดที่นี่ไม่ทุกข์เลยที่นี่ไม่ทุกข์เลยอยากจะบอกกันนะเหมือนกับอิสิปตนะพุทธเจ้าพูดคำนี้ออกมาที่นี่ไม่ทุกข์ที่ไม่วุ่นวายมาที่นี้ท่านเขียนไปเลยที่ในวนวายที่ในวิชุกมาที่นี้อยากเชิญมันจะเกินไปเนาะก็เพียงแต่เขียนว่าป่าสุกโตสาบันสติปัฏฐานเท่านี้ก็คุยแล้วใช่ไหม